wszystkim, którzy tu chłopak stanęli z nami w okopach. Wojna domowa przeszłością, minął czas izolacji. Z braćmi CNO2 pilot rap z kraju moc transformacji. Dla potwierdzenia tej tezy zamykam frajerom mordę. Rap europejski się szerzy i skory do tych połączeń. Kąbek internetowy w czasach zarazy i fikcji. Idea fix, wolne myśli kontra rządowi statyści. Dodam nieskromnie, że goście w kawałku tworzą dziś wspólną historię. Zróbmy porządek, bo mamy pomysły godne uwagi na piątkę. Z nowo poznanymi kumplami na trasie lecimy co piątek. Kręcimy dalej, bo wierzę, że tej przygody to zaledwie początek. Czy to Manchester, Kłajpeda, Bruksela, Zlin lub Neapol. Jestem obywatelem świata, robiłbym to nawet gdyby nie zapłacili za to. Rap dostarczamy braciom, Peja to determinator. I co się dziwisz, szmato, jeszcze wczoraj byli znani ze złej prasy, widzisz, a dziś dobili debili w tej chwili. Kminisz, masz to na finish. Jsem z generace, která pamatuje železnou oponu. Cenzura všeho, snaha o společnost bez názoru. Informační embargo, zatýkání bez důvodu. Životy lidí nalajnované hned po porodu. Dnes máme krize, korupce, konce světa, falešné vize, střety kultur, každá hledá pravdu v jiné svaté knize. Tohle kolabuje o naději, která nesmí zmizet. Hrajem za jeden hip-hop tým v jedné eurolize. Je na čase ukázat světu, že takhle to dál nejde. Tak ať za svobodu rapu každý ruku nahoru zvedne. I když jsme jiní, naše srdce bijou stejně. Česko je můj domov, Evropa naše společná země. Jsme jako jeden národ, nevidím rozdíl. Hranice jsou jenom pro lidi, před Bohem jsme si rovni. Naše repy jsou plameny, pojď s náma, zvedej se, pohni. Teď jako starý Řím, celá Evropa je v pohni. Já bych sebe rytm, hip-hop tým v jedné eurolize. Rap europejský se šeří i skory do těch połączeń. Celá Evropa je v pohni. Ацумцет, хайдов цей, но цвай, хаду фрей, сой вока. Юны заки, едем без шайт, дама, слухай за на фоха. Хук ма Берлин, ваги тейт, кесан ум гейм, фам файт. Хайдов фейзен файн, джейзен тинтен национал рэп. Фю ди штрасс, ман ви пене стиен, гестан айм бецюр. Хайд шит ган, сой вопа, хинтам ин. Эс гет ин, ищ том кури, бруда, шайс, ас ганце гельт. Ищ гейм, ух ein Schritt weiter, ум рэп фю ди ганце вэлт. Лош дизен штрофен, имма унцензиет, лайф директ. Хайд эс оф, дэн ви хабен унзер блут рэнгестеллт. Рэп перфекцион, фик ди Heuchler, ди дрон, сам unsere Jungs und stürmen die Eurovision. Revolt heute verschont, keiner Neider oder Hater. Klick, klick, schieß mich in die Freiheit wie bei Gamer. Wer will uns bremsen, die Kids, guck sie fliehen. Radio freies Europa, direkt aus Berlin. Международный рэпер, я плохо, я представляю Литву. Рифму заточив, как бритву, лизов эту битву. Мысли о войне у вас, я вы в политическом беду. С еврорэп, радиоволнами, я скоро к вам приду. Объединяйтесь, ведь этой проблемы уже нету. Слава богу, слава английскому, слава интернету. Время без забот закончилось или кануло в лету. А мы продолжаем наше дело, но чуть днем, зимой, летом. Ведя момент полон, and Lithuania, our friends. Наши деды воевали, но тем не менее мы будем наш рэп. Пусть берут пример с нас те, кто теперь воюет наш век. Словно порошок, аж крэк, вас пьет наш трек. Русским и вашим польским, прибалтийским молотам. Не думай о политике, сын, береги честь молода. Делай свое дело честно, наворачивая горы золота. А мы избавим ваши сердца от внутреннего холода. Radio World, Europa, Soyuz, Italia. Poznań, connexion s'impose. Ty przemierza z muzą świata, ty z nienawiścią patrz. Esse Lugan. Lema Duck, number 7 Clementine. Come perse con the mix, stata perso custo team. In Italy, South Bronx, Napoli, perse mieza V. Tu, marca pesto con una rim, c'è capi. Radio World, Neuropa. Sponne pack, monta track. Tutto quanto sotto sta marrone l'art. C'è sta ancora chi ti canto solo a me. Cocaina, coppa pizza, ketamina, coppa mandolina. Bevi ancora un sorso del mio liquore. Il morso di un pitone, il posto dove si muore. Come vaffanculo alla polizia della mia bella nazione. Tarantelle morti scavati in prigione. C'è chi sta nel peggiore grigiore. Cerchi distanze dai diavoli per sperare in un giorno migliore. Ipofum tenghi e buco in coppa tutte. Ci volesse un bouton a reta capa Roma stud. Défranger la tête déterminée pour entrer dans le thème. Terminé, j'entrais dans le cercle. J'aime m'y mettre le pied dans le ciel. Déterminé, vider mon zèle. Éternuer, microbes des germes. Une tour muée, corée les fesses. Pas t'ennuyer, comme à la mèche. J'attaque, verbal à la wedge. Attitude d'aine, inidée, ni frais, si vrai. Déterminé par le physique, petit mec sans fric qui frappe. Direct show, public crié micro pro. J'parle pas fort, un microphone flow. Sac à décassé signé 5-5-8-0. Radio Volna Europa de Belgique à Poznań. Une connexion s'impose. High poly poly wood. J'arrive équipé pour qu'il sur mon beat. J'ai plus qu'à kicker avant de me mettre en cabine. Kicker le beat et niquer le couplet. Donc je relève la tête et peut-être un jour la terre seront défaite de méconnaître quand ils verront les faits. La planète sera déjà déconnectée. L'esprit des jeunes, des déterminés les îles. Le monde a besoin d'oxygène pour respirer. ma vie m'inspire à rapper, pirater la pire, attraper le passé, glacer les souvenirs, plus rien laisser sans classer. Des déterminés systèmes encrassés, envie de le kick et de le quitter avec une belle face embrassée, sans part ni passer. Tour radio, wolna Europa, wolna Europa. Kolejny etap, to opcja zagranica. Manchester, Kłajpeda, Bruksela. Znowu wbijamy w gablotę, pociągiem czy samolotem. Ruszamy grubo w Europę, SL Uganda, kto trotter. Rapowej nuty tropem, łączymy państwa hip-hopem. Walczymy o prawdę, chłopie, to ścieżką kroczymy potem. Czasem ciężko jest trochę, jak na koncercie pod płotem. Ludzie bawiący się z nami są dla nas największym złotem. Czy z otwartymi głowami, odsuwający głupotę. Nie można dać się omamić, czas pojąć życia istotę. Światy powinien mieć granic, a wolność każdy ma w oczach. Gdzieś nie jak kiedyś na czopach, nadaje wolna Europa. Legalny przekaz na zwrotach, nie da się zagłuszyć od tak. W audycji ganda na blokach, na topach, nigdy na prochach. Piszę do bitu z laptopa, w słuchawkach pizga bastopa. Jeśli masz focha z miej stacji i jak mówiłem wynocha. Kiedyś na ławkach ten chłopak, dzisiaj na światowych zlotach. Nadaje miejski z tybocha, tu radio wolna Europa. J'vois un tas de photocopies dans les alentours et ça me rend fou. Même quand je pars en couille, je fais pas de photochromie. J'ai du matos trop solide, t'auras la bonne dose promis. Mais vite le logo de trafiquant sur ta photo de profil. Sur la poteau je profite tant que je respire et le temps de l'esquive. Mais je bute la sono promis, je trouve plus le sommeil sans pêche. Les emmerdes m'empêchent d'avancer sans stress. Mais je m'empête d'être dans le game goose. Tu reconnais l'emblème, v'là des textes en foutant. J'aime les excès en tout genre et je suis supposé m'en faire sur mon état physique. Mais kiké, j'ai pas fini. Ramène-moi un paquet de glace, aveda, aveda, de la bibine. Blas effacé de la rime fine, oui j'arrive vite, fais pas de chichi. Et le 2 o faut que t'assimile, j'vais dépasser la limite. Yo, Loubar arrive, ça fait boum badabim. T'inquiète, j'ai assez de rimes pour ravir toute ta famille. Cordio et Loupa, European track. Track. Payoffs on high. European track. Vi vill inte betala för vad de gjort. Vi borde skonas, inte hotas. Ja, vi gör Europa. Det kokar när allihopa krokar. Då kanon ska botas. Snoka lite folk med stora ord blir stora. Världen den faller ihop. Bestämt sig för att ta människor med sig. Men om vi bestämmer det motsatta så kommer det helvetet ge sig. Tillsammans så kan vi förändra. Medan sen samma då kan man vaga. Bli kvar där och klaga. Men inte ha makten så man kan förändra något i saga. Nu slängs freedom rap from the people's champ. Reef for crew, European track. Fiendai, energi, nice, free. DJ Dix rap. Revolution, televisionen avslagen. Vi kan sätta till ord, berätta historier om vi kan svaren. Inga handvapen, men vi sänker dem. För en punchline känns som ett skott när den träffar dem. Volume full, let the speakers explode when we speak. We're speaking for all nations, we're speaking for all streets. We stay patient, it's time for freedom of speech. They can cut my tongue, but when I speak I'm beyond their reach. Voice of the slums, slums attack. It's Radio Europe, Bayas and Hijack. Speaking against the system, we know who's the real victim. Come together, fight for liberty. If you listen, Radio Europe, beating against the communism. Time to use your brain, not optimism. Time to stop the criticism. Come together, beat the system. And let's face it, the politicians can't fake it. Even children know corruption is basic. Votes are getting wasted. It's time for revolution. Where you at or where you stood? It's Radio Europe, representing all nations and all hoods. On all hoods. We got Russian rap, German rap, Swedish rap, French rap. European track.